همت سليمة بسرفي عن مسياتي كي ما تقود سماني للرضياتي همت سليمة بسرفي عن مسياتي كي ما تقود kon buntu bi ci top moy dem ak geejgi gaaw di ñaari fan ci rakki gamu lagal ga deq señ bi and ak jamu teeri kuna kiri señ bay jang am waju dugg ne ko may mab denk bi ab salum salum ndax te dama degg ñu na da nga jëmon gabon ma tok fi di la xaar ci wi la yoon serigne bi ne ci mom la xamne kon gabon moy fañu jëm ndax ma se deg mati gabon ne ko xamal ni yalla modi ben bur ku jublu wol yalla dote muy ngeen di bur ta dana dem ba xamne yalla ben bur bo xamne ni desu ko xecio genn ngor ko djublu yalla te ewul ci mustafa sallallahu alayhi rabbuhu kama mustafa bes dana xamne mustafa moy ngeen ji yoon wo xamne ni desu ko may fi ak fenen fa kullu dhi tawajjuhin li ghayri man lahul baraya wal fi'al waz zaman falaysa za tawajjuhin li fa'ida wa nafsuhu li babi narin qa'ida ومن توجه له بغير ما اتى به من اصطفى المكرم سيدنا محمد صلى عليه في اله وصحبه من ابدع له فابدا لا يحتوي غير ندم يبوء بالنار وزله القدم لله ولا سرين بي سانت يالا تي هديام جوجي امول اي الله هديتي صفد لدا كناكري للمصطفى الماحي بلا مناكري هديه جوجو مودي واي يويم واي يونن بي نانغ نكو اك يينيني واي غرام باسا باغال گه ديقي فلا تير نه بامو دوجي گيسنا فوفي سن نغور مودي كو نياوال اك دي واخ اي بات يو بون ناكا مو تامبلي ني ديگ سي ماشين امرير مو مت با سيرين بي ديگول لولاي مو دون واخ ta kene di degul banam wacce ci garam ba sa waxul les ma degg rir mo moy la ko lejeel adhab anni allah fi garam basa khabl mubarisi wa anni khal basa bagal ga deqe ma nga djublu dawme andak serigne bi ki mbegum wa rewmi serigne bi genn laj ko lañ ngir xéñal terem ya ak yereem ya ndax liñ xéñul ñu ne ko sanni laj ko lañ joju nga yor mu dal di koy sanni ci geej ge ci lu bar naka mo ag dawme am ñu fa nuyo ku ne ci ñom jox ko bitel ba mu nuyo da'ani ar-rahim inda dawmi lahu bima aghna anit tasawumi naka mu deqeti jubal Liberville naka mo ag ñepp ma ci diko xol fofé la non ye gasse pax duggal ko ci sunu borom mitaliwul gende ko ca radama rabbi ma adu ya hafar li darari wa sanani amman kafar lambar na lañ ko daldi yobbu ci tefes ñi nit ñu ban ñu ñak ngam ak pas pas alla bu leen dem ne karis bari matat yuy ray bindef bari garab te gëna xat gaynde ya ak jani ak jinne yu bon ñoo fa newon geejjam ga yit di geejgu bon gaynde ya ak jaan ya ak jinne yu bon ñoo fa newon geejjam ga yit di geejgu bon juromi at am nako fo fay sante talifa ay talif yu nit dul fent juromi at yoy la mel nit jant sante na yalla fofa gep ak jant fofé la soldat sa gison ahlu badar ñu wër ko kalaaw taxaw doni gawar serigne bi da newon ci bir ñaar témèr and ak juroom ñaar fukk melni gennu gor ñi def lu bon ci kanamam tay ñaawal sëriñ bi nek ki muñ di daw lu baxul ba benn bis mu genn guddi julli gaaya badar wër ko fa leer ye jolli ba gaaya teele jup di tagatu fajar ngir wër wu leer wa lañu tag leer fajar bañu ñëwé fekk sëriñ bay julli ahlu badar wër ko ci suuf su talli ñu jaaxle lool kenn mënta dem kenn mënta ñëw bam leer ñu dem ñoom it ñu am yoon wuñu aw ginnaw ba seen kilifa goga wona sëriñ bi ngir gessu ko and ak ciona xana amo ño xamne ni boy xexi dañ la man di wat ndax do soxé sëriñ bi na ko ñoña ndax ay nit lañ am lañu don ngir lambiram gëndo dexañ mané ko xam nga lepp kay dang ko waxul waye ndagem doma xibar kay kon demal mané ko xam nga lepp kay dang ko waxul waye ndagam doma xibar kay kon demal sëriñ bi né mo ma sa am lu melni li ta mo di feñu ñoñu fi ngir dimbali yassar lil muna la dali barbali man qadli ma ghaba an kulli wali yassar lil muna la dali barbali man qadli ma ghaba an kulli wali li qada ahla badrin al usuda man zahzaha al washiya wal hasuda sëriñ bi da def lu mi def men deful lolo waral mu am lu am bi def amul mo sel mo tekki te wetal sunu borom may ko ko def amul morom mo sel mo tekki te wetal sunu borom may ko ko def amul morom ken du ko dab rawna ci yalla ñepp li dess ci tay ji moy deegal tay sop mbalim lu feñ mom la ko yalla denk ku ko gemul na def ci mom ak ndank rawna te desul jot ko moy yobale mom lañu am te mom la yalla faale mbalim ñu bax ni duñu sik ay mbiram ko nara dem sawara moy weddi mbiram mbalim ñu bax ni duñu sik ay mbiram ko nara dem sawara moy weddi mbiram jazaa'u man jalla 'anil mithali li qada ma ghaaba 'anil amthali mo toroxal kep ko weddi yalla serign bu mo farlu te xam am fulla mo toroxal kep ko weddi yalla serign bi mo farlu te xam am fulla waji ko wussi ngir lorak sakko la jël sa so deme takko lorak lukoy la jël biraz man barazani biraz man yubarizul muntaqimal bariz zaman bur yalla moko set mu mat ci lepp mo dal dikoy jital ni war ko top karramanil karim wal mukarrim wa khadani bi dhikrihi al mukarram serign bi ma yombal dem ginaaw li amna fa ñaari at yu tek ginaaw li geejeem ga ñepp ko ragal day buusu di yengu tay baj baji ken du xusu geejeem ga ñepp ko ragal day buusu di yengu tay baj baji ken du xusu manake du xus ci biiram mom geej serign bi da na fa taxaw di war ko ndax ragalul kudul borom bi ar ko yow geej gi del yengu di dal ngir sa borom taxam ne man ab ben jam la bu mom xamal ne man doono mako yu bokale te anduma ak yefer bu fi bokale te fusuma don yi ludul jam borom te jeewriñal ñor makka mi amul morom te fusuma don yi ludul jam borom te jeewriñal ñol makka mi amul morom salla wa sallama alayhi llahu fil ali washabi wa mawalahu yalla borom bi bul ko sakal kuy ñettel ken la nangul lolu yow geejgi ci tel bam fa juké wir wir la dem ca dojwa wiet fa ci ndum melni ko duggu xalwa mok samba law be lañu bolé fofa neñu kérok ño bokk derba fofa sëriñ bi sant lol ci wiet gogé mo am samba xelam nax say ci bir geejgi la ndam laata tubab yey delsi sëriñ bi ñewna bañ ko gisé xamné mayam gi reyna tay yalla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu al ilah salla wa sallama alayhi allah fil ali washabi wa mawalah budan ku ñuy ray deena waye mom du de yalla ko dundal may ko muy ram ko de budan ku ñuy ray deena waye mom du de yalla ko dundal may ko muy ram ko de tursi anil mauti baqa'u allah abqani allah li wajhi allah neen ñi sax da nañu xamne duma de ci xamalugu yalla mi ray kep ko de yuallimul hayy alladhi laysa yamut al khalqa anni abadan lastu amud serign bi ne amon bis ci geej ga way yori jasi joge fek degom ga dik batim ko diwandel na moytuma ahmudu man samam dada ray watuma man sama mam ray katu ay waliyi la may absatam neñu xalo bi gaynde la xalo moy domi gaynde serign bi fab khalima goge di yengal haras joxagn ko ne ko man dang ma xamul serign bi fab khalima goge di yengal haras joxagn ko ne ko man dang ma xamul yow do samam te bokku mak ñam daare neewa ja daw gisenti wuñ ba bis ni tay serign bi ne ci geej gi amna ben bis am kilifa tubab gowa dekk ba rus ñu diko sentu di setal barabi aka felat di pentrat garab yi naka mo aksi dadi degmal fama tok talal ma ab loxom ma talal fama tok kaddu borom bi melni ak dendu ci man ya ayyuhallatheena cham sobi soban ya ayyuhallatheena amanu innamal mushriku najisun aya bobu la mo wacce kawam ma dadi xeccat boba sa loxo bu tar mu melni koy tartere may bindi dibat taxawna fo fe toti melni koy xalat ci man ginaaw ba melni amna lum gisat ñew ne ma man bokkew ma ñi genn la buma sañon tay ji nga dem ñu yobula dama amon ben xarit ci senegal mu xam la lol sopp la lol te may la pal mama waxon buma ñewé ma nuyu la jotali len nuyo ci mom li dong la mune ko li ma def itam defumako ngir ak mbanyal ci mom ba nek yewon ko bama deme ñu ne ma nak teral ko ma dal di jël miskit mu neex yonne ko mu sant lol ci lola gep ak cyant may tag man jol mak ak defent ndigal dolor lola waral li loruma waye bu don leneena tax kon lor nama serign bi ne mas nañu ko xirtalu nak taxaw dire defene lepp day jak ba mu dikke ba jumma naw jeggi mu wi melni lu am ay laaf ma sant bur bi kay ba mu dikke ba jumma naw jeggi mu wi melni lu am ay laaf ma sant bur bi kay ala alawi abdullah neena lolu ci bir galga la am te neena bamuko jegge dafa tabbe geejga tubab ye gis nañu kérok yémem ga mahmoud abdullah al alawi borom min hol biski yema ma wax lolu serigne benay bis tok na fofa fi barab melni dako sappi situl bur yalla fop ay xorondom jal ci kawam ñuy mat te señu ko faxas ñu nekk yi mat mu xamne li ab bakanam moko ko tek mu da defar njambar ga ci cyant bu jak ñu da dem fasasa lolu mo waral yi lay beuyit jappal ci wi ba ngay matal nasakhtu bi shukri shikayatan fala ashku lahu durri wa durri afala serigne bi ne amna ci ñom kuko defon lu metti waye bam deme famu newon ay andandom tital ko lol ci bo xamone koko nga togn mu reccu na suma yegol ay andonom tital ko lol ci bo xamone koko nga togn mu reccu na suma yegol ñew ci serigne bi yore ab bitel bu reey bu fess ci da ak ben gatt na ko tay faaw nga tek sa tank fi ci dokko gi ndax sama tub gi lolou firndel deggu gi mune ko jeggal na la delu yi sant sunu borom ci ay beuyit yuñ fent alana lil laylata qalba zirtidat min ba'de ma jaa bishatin wa midat serigne bi ne amna ci sen kilifa ya ko bari aw ay ba sonal sen fere ya ken do kalal ba ben bis señ bi de xol bopam ci mam jug wuti neegam ñuy janol ñu ne ko señ bu mag bi kat moy dik mu ne beurit fitam ba dem fam deug koku nu muy ñewé fi man te leg leg ñu de ko muy lank tok fofé mu tok naga serigne ba aksi tok muy yému té na ko lo bëgg férém yey yému serigne ba tok lu yagg ngir xalat lu muy wax ko ba mujju ne ko da hité makay mu jox ko ab bitel bu fess ak lankar serigne bi delu tambalé bind bu bar ma nga ci won khasida guñ teñkay xaraf xarafu nek amna way yuma ci def muy gim teñkay won xarafé abata saja bu ñëwé ba xarafu fa la bind فازت قلامي باتغات تي بند فازت قلامي عند اغلف جحت وربطه بخلف والله احد ني نكو لي ورلا تي يو نوي بايي سين ليپ دلو دي جالات بول تاي مو دادي غاس ام من باخ سوتي كو تيا دلو تيا لام نيوان بروم بي سانت جا مو خاندي لولاي كو تاخون دي سيتي غيس نكو موي دغ غودوتول جيتي سيرين بي نه امنا جيجن غو دك ندار نانكو مسنا غنت وا اهل بدر ني دغ دك با دي رندي نييب بارندي نييب مومو ديس تيا كيب am waji wax ci ñom ne kay julit la te ab julit kat ray ko ak jalgat la ko bax la won ci man serigne bey natale te baba yeen mat ne won lu fa jafé nga xamne kenn du yaq ko diko katé luma massa jox dana leral ma bu bax donal ñegu sangara ngir xamam lu bax ba benn bes ma laaj ko nak lo bëgg mané ma dom la bëgg and ak dugg aljana ëlëk yi la ñaar lay sakku maneko yalla telewul sak sak ay fan yu new mu eum am dom faatu mako julle ci geejge bes bam faatu kero gi itam la ma sa gis jemam je ndax dama da yobante ngir jeuker je moy yelli sey daana ma jox ngir yalla di feñal di yenen ci man ngir yalla ndax amna bes mama sa tek ay bant ci wetu sa nek mat na ñenti bant kilifa goge ñewu tokhal ko nema fi dub julli kay xana da ngay yak ci fi yelle xamal ko ne ko li moy yak da fi julle motax mu jullu makka te yakalul kenn te toñul kenn nekul ci yoon wi bay xatal ko kenn mu ne ko xamna li nga wax waya dana ko dindi yo xamoma man mi la xana mu ne ko deet ñu dal di songo quartier ga dox sen digeunte ñuy xulo ngir deggu ga ca taksan ba ca timis may bind di deggi len tay sant bur biñ bind bisub kérok ci la ya khal radiyatu di sant yalla sa borom mi saytu muy radiyatu ani mawla ta'ala allasi rabba fuadi wa aghnani wa akrim bihi rabba bama ñewé ci bir bana la huktu bi ñu ne ma nangul nañ la tay dang ko fa bi la huktu salatan ma salamin bi alihi wa ashabihi wa ta'al bihi masjidi rahba da nga tabax ñaari juma may sant bo di yalla tay tag yonent di fent sallallahu wa sallama alayhi allah fil ali wa sahbi wa mawalahu baliwe amna ci ñom kuy ñaawal jël banta yoyé ndax xelam ma baxul yobbu ko ci wanam situr muy sangu nesul mu daw jëm ci man di yëngu loxom itam nek ci bir tubay je muy yox ngir loran ja ak fitnam ja ndegate yo da fekk ndox mu tang defena da sedd ba tok ne wang naka mu soti ci yaram ndoxam ma yo ko ca kaw diketena jegal ma maneko xam ma ci luddul muñ teggo yon inna li rabbin wa ilayhi rajiun muy ak wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun señ yelli sey masna siyar si ndiarem gena bu jakka jakawé bañ diko yem señ bi bolé ko muhammadul amin señ ma len jëw dagana serigne bi bolé ko muhammadul amin ak way jenen joxanu moko gëna min ñu and ngir sétu jumaay juru belja mu xol ko biir ak bitti ngir hitem ja bañu ñëwé serigne bi wax yeli ne ko yow mi mo don xéxal ca fofé sumbiku ndax ji juma nirona ak jojé juma mana jakk jojé la tiblu mu ne ko deet mel na ni xéer akub jama nafa li ghayrillah fi ma yomba ma sa'a qalbi wa a'la al-janba serigne bi wax ne yelli man sama naqar ma sa'a moy lañu tason muné xassar muy bantam ya lolou nga gess mana wa a'la al-janba modi jumaaji yelli yam cheikh bamba serigne bene bama nexé ci geejga wer yi dalen dan bind ngir wotem ga ndax luko may du mana xamé wer koor ak wer wenen ne amna bis ci genn koor mu war ba wéru koor wa jeex mu xey wari def bépp sunna buñu diglé ci koori ba mu démé bay julli ñaari soxna taxaw diré naaki de xel mi dessna ba mu démé bay julli ñaari soxna taxaw diré naaki de xel mi dessna bu kabaré ñu ma séré badanu buy jang ñuy tex texi far bakana bam salmalé waxanté nak boromam ñaan ko mu dolli ngeen gi yonneen xéewalam xamal ko it ne julli naa ba salmal amu ma muurum koor defal mag njëggal bu ma amoon tey ji la sax muurum koor gisuma kuñ ko mën a jox ci génn góor keroog yaxal na ak xas yi day sant yàlla itam sant ko lool ak cant xas dëg mooy ala inna ni arjo min waasil xaqi keroog yaxal na ak xas yi day sant yàlla itam sant ko lool ak cant sëriñ bi ne am na ci ñoom ku ñëw ci moom bis dikku ab biteelu mbisk buumu moom waaye ca fan yoo yële am jeneen waay ju mu digoon biteel itam mu ne ko kaay waaye ca fan yoo yële am jeneen waay ju mu digoon biteel itam mu ne ko kaay yaa ma digoon biteelu mbisk yaa ngi nii joxoo ma dara yaa ma rusloo yaa ngi nii ñu nekk foofee di xuloo ci ay wolof yoo xam ne nii seetul bu baax fikki wolof waaye la ñuy wax baat yu doon baati wolof ñi ngi ma doon wétti li lool te di ma saf loolu waral ma sant yàlla ndaxte man darloowuma digam ne kii mu ko digam daal di yaxal foofeek xas yi day sant sunu borom sant ko géppug cant mooy xas dëgg mooy ala inna ni usni ala xayri munimi wala ashtaki lil xalqi min faqadi anumi sëriñ bi ne bis waaj na ngir di bind léppam di metti ba mënul di bind mu dégg waay juy xàqatay ci néegam mu daal di tàmbulee wax ak boroomam gis nga ma maa ngi nii tawat ba son sam noon di ree di xàqatay ne jonn jëlal tawat ji yit ko kay bokkaale ba ma lëggéeyal sa yeneen bii baale sallaa wa sallama alayhillah fil aali wa sahbi wa ma waalaahu ne sut mu dégg waaja nekk yooxu sëñ bi sawar tawat ji daal di suuxu ni sun mu dégg waaja nekk yooxu sëñ bi sawar tawat ja daldi suuxu sëriñ bi ne foofa ndawal néew na fa lool loolu waral ma masalaal jën ya di xool noppi raxas raxas xetam nga lànk ma laal ca suuf ak saabu xoos ko ndànk wa minhum alladina lañ ma indil ba ma demee di bind daal may tiital wa minhum alladina yuuduna nabiya lañ wàcc ay mo dal ci kawam wa minhum alladina lañ ma indil ba ma demee di bind dal may tiital ma bàyyi jën yooyaag yeneen far boole ko ca la ma jaay sunu boroom it nangu ko fan yooyu am taaribu yooyu siyaar si indaale ay xar mel ni njëggaa ak si sëriñ bi ne labbe ya nekk foofee dañ daa wuti xale yu nekk foofee ñu leen di yónni di doxantu yu ànd bu ñu bëggee dara ñu daw dem jënd kilifa googee wax ma bis ndax soxlawoo ci xale yi ma ne ko buur laa soxlawoo am na itam ay mag yu fay mbindaanu am benn bis ma wut ca kuy mbindaanu ba mu ñëwee ba jumma xeeñ na xunnu xeetam gu naqari waral ma sonn ma daal di jaayanteeg borom seen xale ya ak mag ña sun borom defal ma fere ya muy tàmbaleeg njëgam ci man may sant loola waral ma wax ba it yuñ fent xultu waja a thamanu sigaari wa thamanu lkibaari wa sigaari muhammadun xayru imaamin jaari wa fayduhu ila fuaadi jaari sëriñ bi ne bis xool na mboolem ña ko dar de ay tubaab yu bon a bon ñoom ñépp xër ci la ko rey nga xam ne yàlla rek a tax mënuñ ci moom dar ca boobee ca la wax yow saa borom yow mi ma aar te sangi ma yow mi mu woo ma wuyu yow mi def ma jëwriñ mustapha alayhi llahu sallaa wa sallama wa ma waalaahu yow saa borom yaa wax ci làmmi ñu yonin nit ku ne am na kër ca àjjana gu gën am na itam ca ab safaan kër gu ñu xam saa su dugee àjjana daa di gis këram ñu ne ko yaa ngi nii sa kër gaa nga nële saa soo moyoon weddi borom dugg fële bu dee ko dem sawar it danañ ko won këram ca àjjana mënaa suma yëgan ñu ne ko yaa ngi nii sa kër gaa nga nële soo jàmm woon la lay sa kër toppal fële yow saa borom noon yaa ngi nii di tooñ ma ak di ma naqaral ci jëf di wut ma te nekku may fayu ci ñoom ngir yàlla kon may ma seen kër yooya yow buur yàlla seen kër yi caaji na mu daa di may may kër ya man ma jël leen def ko hadiye gaa yu yón neen jox leen mooy saxaaba yi ñoom la ko jox hadiye moom la wax ne aataytu sahbahu manaasila ida fi ljannati la tixtamat am man ada عن قصدها إلى الأعاد صرفت وللصحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلد إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سرين بنا بس عندنا ين تباب يوحن دن دون تاقة توك دو دي جاب وهي بوقت ويجوتي ما جابو جالن يرون چندو تداول اب أم كوني سين كليفا غوغي تريكو ndokh mi bala jax mi ngi ni di wagniko bagn ma tere ma dadi ubbe satala sunu borom tawal ma taw bob ben la ma dadi japp julli taw ba wey di taw ba muju jaaxal len ñu nek di ma jew am ko ne señ bi mo waral taw bi ñu gis dem wax ko sen kilifa goge ak ña ci dess mu ne ko dedet waye taw bay soti don waame yu labal mbindef di dotti ba muju way ñew ne ma xolal taw bi bu sewitul mba duñu dé ci bis bi mu ne ko yeen ñi ñak doon ñu télé lool yene ñi may téra ndox ak na dang ko jël waye borom bi am ta momit lepp man duma ay am ndoxam ngir japp taw bi le man nawe di taw ba sa taxaw sa suma neexon taw ba dal dina selaw may taxaw serign bi nak ko top mbollem limi def ci geej ge ngir bind ko do ko mëna def waye li am ba am xamal ne mbolé lu metti dañ nako te dawul bolé cheikh ibra fall ndawam ya ak seigne modulo cheikh anta ñew nañu ci geej ga tegalo xamma ku ñeek ñew ci ñom xamma itam kenen ku seeti seigne bi fofu kuñu xam xamma ku ñeek ñew ci ñom xamma itam kenen ku seeti seigne bi fofu kuñu xam cheikh ibra fall ndawam ye ñoo yor xariya wa thamanu sighar khalal waya cheikh anta fofé la ko jox mbindum loxom wasilatur rubuhi ak lal buñu yem bo xamné néna ko rasulullah sallallahu alayhi bi salamillah tok na ja wax ko né demal mangi di ñew bobu la señ bi wa ca geej ge juk taxaw lan mo waral tubab yi delo ci ko nak melne na am nak wote ci téré yu mag limay yaxal moy sakul ak ñibisi ci ñom dañoo jakki ba bëggu ñibisi ñu ne ko fo bëgg ñu déllo la fa tay mu ne fa ngeen ma jëli won yeen ko tay ginaa juroom ñette atam ci geej ya yu manki tuuti and ko ak nonam ya Come on.